أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. لذكري أول حصوى أو بايك بيان المسألة التوحيد أصدق من كان عدوا لجبريل نوالي فرد ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب حي يوصل شفق ويا پوری بیان دے دے مہیسی او پدی کی بیان دے اثبات رسالت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دے او پدی کی دفداد نہ اعتراضنو دا اللہ پا پیغمبر باندی نہ اعتراضن اشوی دی او داری جوابن دی چی موستا پیغمبری ذکن شمان لے ذکتا باندی یو اعتراض دادے دویم دادے دریم دادے دا شانی یا نہ اعتراضن دی او داری جوابن دی او سرنگی چی دا اعتراضون دا اللہ پا پیغمبر باندی کریو نو دا شانی دا اعتراضون اغا او پتا باندیم کئی. اول اعتراض دے پراتلو دا جبریل امین چی تال جبریل امین وحراری آغاز منگا دم مشران دشمن دے کتال میکائیل یا اسرافیل یا بلکم فرشتی وحران من بتا پیغمبر من لے وے او دا اعتراض اغوسم کئی ستا استاد کے جریفلان کے سڑے وے نمون بستا خبری تگو دیخے وے استا استاد اگر نہ دے لبز مستا خبر اوریدو تو نہیں تیار. دویم اعتراض پر براءت سلیمان علیہ السلام تد حضر سلیمان علیہ السلام براءت او پاکدامنی کر کے او حال داد جاوہ جادوگرو نمون ستا پیغمبری نشو منلے او دا اعتراض دا حکم کئی تدفلان کی بندہ دا خوال بیانے او حال دا دے کیا غا خود مجسمہ اوناو یا غا داسیو لکنن وقتی دا مرتدین اعتراض دے آغا دا محمد بن عبدالوہاب نجی رحمہ اللہ دا یودا سے کسو جن مسلمانانو مال او وین حلال گرلا او پلان کیلی کلی لیچی آغا دا سی پلیت انسانو او چا دا آغا بارا کی دالی کلی لی او چا دالی کلی او توینا دا یو متبید سنت انسان و حنبلی مسلک والا ہو نتد دی خلق خوایا ایمان نتیم رحمه اللہ او دا آغا شاگرد داد مجسمه اونو او تد آغای خوال بیانی درشان ادرم ندد ویم اعتراض جواب. اول اعتراض جواب دارے جبریل امین اگر اللہ پہ حکم ماندی دا کتاب راڑی استا پہ ربا نراڑی ہدایت دے دیرے دے او براعت سلیمان علیہ السلام اللہ وی وما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفر درے میں اعتراض دے پیتیان دا ملکین واندے فرشتی راگلی دی او جواب فرشتی یا راگلی دی دی او یا کراگلی دی نو دپار دا آزمائش امتحان داشان اوزم تالوئی تدا دمون نمانی او داش نمانی حال دا دی جبدی باندی کار کیجی درشانی سلورم اعتراض تو مونگ صحیح الفاظ نمنی کے ندرم اعتراض ما خض اللہ وی وما جواب وما یعلمان من احد حتا یقولا انما نحن فتنة او سلورم اعتراض تو مونگ صحیح الفاظ نمنی کے او جواب یا ایوہ الذین آمنوا لا تقولوا راعنا اے مومنان الفاظ مشتبی موائے مطلب دا داسی لفظ چاہیے کہ اشتباہی چیزی سمانا او سم مطلب دے ندا موائے لکہ اس وقت تمہیں گا منا کے دبی برکت فلان او دا حرمت فلان او سرر دی چیزا راغلی دی او پنجم اعتراض پا مسئلی دا نسخ باندی او داغی جواب نعت بخیر منها او مثلها او بل جواب علم تعلم انها لا کل شین قدیر بل جواب علم تعلم ان اللہ له ملک السماوات والارض مطلب دا نسخ دخلے رحمت و مہربانی دا او بیا دا دین رست شپاگم اعتراض پا اتخاب الولد باندی یو سل شپارسم کی دا نائبان دا اللہ رد کے و آل دا دا چی اللہ نائبان نیولی او داری پنز جوابا یو سبحان بل بل له ما فی السماوات والارض درم کل له قانتون سلورم بدیع السماوات والارض انهم واذا قضى امرا فانما يقول له كن فيكون او بیا وم اعتراض یو سلت لسم ایت کی اللہ دی مونگ لپخپل باندی وی یاد زمونگ چکم موجزه غالو اغدی راشی جواب کذالک قال الذین من قبلهم مثل قولهم دوشانی آغا خلق ویلی و چوروان دی دینا پشانت دینا دی او بیا دی وم اعتراض او دا تم اعتراض ترمیم دری خبوی کئی او بیا جواب اعتراض دے تم او داری جواب دے قل هو اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم من کان عدوان آغا سوچو دشمن لی جبریلا دی جبریل علیہ السلام انصاف مشترے دا ڈیر بھی انصاف جبریل امین سر دشمنی گئی بیا دے خبر پارا تین ذکر گئی جدے جبریل امین دشمن دن دا بھی انصاف دے یو جواب یو علت دا دے فإنه نزلہ علی قلبک بإذن اللہ مصدقا لما بین یدیہ درہم ہدن سلورم و بشرا للمؤمنین تنظم من کان عدو للہ نتر فإن اللہ عدو للکافرین. دا پنزا اللہ سنہ ذکر کئی دیر پارا چھتا دیر بے انصاف دے ویا رسول کی دشمن جبریل علیہ السلام بس نشتے سے انصاف بدکے فإنہو بس اتمندہ جبریل علیہ السلام نزلہ راہو جا قرآن پاک علا قلب کا فضلستا بانی بیلن اللہ فحکم دا اللہ سرا یو دا یو علت شوا جو مصدقا لما بین یدیہ تصدیق کا ان کے دا کتاب لما دا غص بین یدیہ کی دروان دیرنا یعنی دا سی کتاب راوی چی اگر تصدیق کا ان کے دل تورات انجیل ترم وہودن او ہدایت دے مانا دا قرآن دا قرآن کریم دے ہدایت کتاب سلورم و بشرا للمؤمنین او زیر وید پارد مومنانو دا سلورم جواب و بشرا للمؤمنین او زیر وید پارد مومنانو من کان عدو اللہ دشمن و ملائکۃ فرشتو دی اللہ و رسول پیغمبران دی اللہ و جبریل جبریل امین و میکائیل میکائیل علیہ السلام فإن اللہ یقیناً اللہ عدو للکافرین دشمن دا کافر ہوئے مطلب راسو کی جبریل امین سر دشمنی کئی دا کافر دے دا تیزا اللہ سنے دے ذکر کر دے دا پار جے دی سڑی کے انصاف نشتا دے یو ذکر چھتے دا قرآن کریم دا اللہ پا حکم راری بلدا چالا قلب کاستا پردبان دے راری دا اللہ پا حکم سر راری اوالا قلب کے دل پار دے دے جبر دے غلط شے نہ دے دے غلط شے نہ دے شیعہ وی جا اللہ پیغمبر دو توہی راگ لیلاو دے پیغمبر شے دے ہو غلطی کی شے دے مطلب دا وحی حضرت علی رضی اللہ عنہ لرات لا حکو انش جبریل امین دوئے وحی حضرت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترارا اللہ وینا علا قلب کادرا کتاب روڑے دے پس رستا باندی او بلدہ چی بی اذن اللہ دا پا حکم دا اللہ سر راگ لے دے سورہ شعراء لگنی بور شپگشتم سورت دے آیت گورا یو سل شپگنل مخی نو گورا یو سل دوند نو گورا وَإِنَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ رُوحُ الْأَمِينُ عَلَىٰ قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ او یقیناً دا قرآن کریم خام خارا لیگل شہدد رب العالمین دا طرف دا نزل به روح الامین را ویدل جبریل امین علا قلب کا پر رستا باندی لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ دیر پار کشی تو من المنذرین دیر ورکون کنا مطلب دا جبریل امین اگر پخبل نیر آگلے او دا اللہ پا حکم سر آگلے دے روگ رسول مریم جبریل امین تا دا اللہ پیغمبر وی در در راگا جبریل امین جواب کیوئی وما نتنزل اللہ بی امر ربک سلوش پیتو سورہ مریم وما نتنزل او خکت قدم نشکی خودے مگا اللہ بے امر رب دیکھ مگر پا حکم در ابستا باندیا مطلب دا بإذن الله راغلے دے پخپلا باندے نے راغلے اللہ ورطوے جو ورشرا وحی یوسا من کان عدو اللہ آغازو جو دشمن دا اللہ و ملائکتی ہی او دا فرشتو دے اللہ و رسولی ہی او دا پیغمبرانو دے اللہ و جبریل و میکالا او دا جبریل علیہ السلام او دا میکائی علیہ السلام دا ذکر دا جبریل و میکال پس دا و ملائکتی ہی نا دا تخصیص دے بعد التامین فَإِنَّ اللَّهَ بَسِيَقِنًا اللَّهَ دُولِ لِلْكَافِرِينَ دُشْمَنْ دَكَافِرُ دَيَا مطلب سوچ فرش دوسر دشمنی کئی ندا کافر دے سوچ پاوئی باندے تراز کئی ندا کافر دے وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ دِوَجْنَا لَكُمْ خَلَقْ چاوئی فرش تو بارد ہوئی چاوئی نگنا شریدہ مدا کفر دے دکا اللہ و لا یعصون اللہ ما امرهم و یفعلون ما یؤمرون ولقد انزلنا فتاتی سر علی جلی من لیلے کتاتا آیات بینات آیات واضح دلائل واضح وما یکفر بها و کفر نکی پدیوان دی اللہ الفاسقون مگر نا فرمان دا اللہ او کلما عاہدو اے ہر واری چوادوں کی دے عہدن یو وعدہ نبذہو نما تیدا وعد فریق منہم یو طولے دینا بل اکثرہم بل جی اکثر دے لا یؤمنون ایمان نراریا اللہ وی خوچی کلم دے وعدو کن وعد ما تیو طولے دینا سورہ انفال گورا تم سورت دے آیت گورا پنج پندوس ان شر الدواب عند اللہ الذین کفروا فہم لا یؤمنون الذین عاہدت منہم ثم ینقضون عہدہم فی کل مرۃ وہم لا یتقون یقیناً بدتر زندہ سر پنی اللہ باندیا کسان دی جی کبر کڑے رہے بس دئی ایمان رائی اللہ دینا کسان آہت منہم چلوز کرے تا دئی سر بیا ما تئی دئی آہدہ ہم وعدہ پلا فی کل مر رتن پار یوزل کی وہم لا یرقون او دئی گان بچ گئی ما تول دوا دینا دشن سورہ مائدہ گورا سورہ مائدہ آیت دورا دیار لسن فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية پس پس وغد ماتول دی وادی اخبیلر لعناهم پلانت کلمنگا دی وجعلنا قلوبهم اوگر ظلمنگا دی قاسی افتق ان اللہ وی نبضه ماتی دی وادی لفریق منهم یوتولی دینا بل اکثرهم لا یؤمنون بلکہ اکثر دی ایمان مراری ولما جاہم او ہر کل چرا رویتا رسول پیغمبر من عند اللہ طرف اللہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مصدق لما معہم چی تصدیق کون جو دا جتا معہم چو دائی سران نبض فریق امرضو لیوی ڈالی من اللہ دین دا کسان نوتو کتابا چور کرشو ورد کتاب کتاب اللہ مفعول دا نبضا نبذ کتاب اللہ وبرغو یویڈلی کتاب اللہ وراء ظہورهم رسل شاگان اخبلونا کانہم لا یعلمون گویا کی دین پوئی کیا اللہ وی کتاب اللہ شالو وبرغو سنگ شال اردو ای خوشال نو اردو لے مفسرین ویا ادرجو فی حریر و دیواج ہائے پر سمو جو پر خیستو کپڑو کی بے بنکو اور آئی احترام کو ولیکن ترکو العمل بیه لیکن پر خوتی دی عمل پر دیوانی فذالک النبضو وزدک گردولو مطلب راوی پا حکم باندی پاری باندی سباک نساتلو بزدک لگردولو ایا دو گورا سورہ سورت گورا سورہ حود حضرت شعیب علیہ السلام ویا آیت گورا بیان دا حضرت شعیب علیہ السلام دو نبی یو لسم سورت دو لسم سپارا قال یا قومی ارہتی اعوذ علیکم من اللہ واتخذتم وراءکم ظہریا اویل شعیب علیہ السلام اے قوم ازما ایڈل ازما ڈیر اگران لگی بتا سبانی دا اللہ نا واتخذتموه اون تاسو دی اللہ لرا وراءکم ظہریا رسو شاگان فلنا مانا دا اللہ دا خبری داگی مس خیال نساتلو لکه بندو یما خبر دی شاله وګرځولا نو خبره خو دی جسم شه نه دی چې شاله وګرځي یما لو دا تاسو ما د خبرې څه خیال نه ساتلو ان ربی یقینا رب زما به ما پاره سو باندې تعملون کی تاسو عمل کوئی محیط دی رکون کې دی سوره ان آل عمران ګورا چې الله وی ما ده مليانو نوادا وسولا تبیننه للناس ولا تكتمونه الله ويمال مليان نوادا واستي وجه خام خاب يا نوي بتا سدا خل كلا ايات غورا ايات يوصل واتيا واذا اخذ الله ميثاق الذين اوتوا الكتاب لتبيننه للناس ولا تكتمونه فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون او بكم وقت جواب استا اللہ مضبوط وعدد اهل کتابنا لتبيننه للناس چه خامخا بیان ویبتا سدا للناس خلق تولا تقدمونه انبا پتویتا سدا فنبذوه وراء ظهورهم پس اوگر دو دی کتاب لرس دو شاگان اخبرنا یا پس اوگر دو دی دا وعدہ رس دو شاگان اخبرنا ورے کب دی بانی دنیا چی لگا ملو دا دا اللہ دو خبری داگی سے قدر احترام ہونا سا دلو ندلتم وی نبض فریقن اوگر دولو یوی ڈالی دا کسام نچور کرش ورد کتاب کتاب اللہ کتاب دا اللہ رس دو شاگان اخبرنا كأنهم گویا کہ لا يعلمون نفوئیا واتبعوا ما تتل شیاطین على ملک سلیمان بیان دوے میں اعتراض تو برات سلیمان علیہ السلام ذکر کے ہوتا پر ڈالا زمرہ دان دیا وہ کشمارے وہ حال دادا جادو گرو لیکن ڈرا اعتراض تم گئی تو محمد بن عبد الوهاب نے جی رحمہ اللہ اغیا دے چھ دا متبید سنت و دا یو حنبلی المسلک بتاوی رسیدی لکلی او حال دا دے چھ اغا خو دا غنو مجسمو نو یادا چھ اغا مسلمانا نمالو ناو دا غشانی دا غیبین دا حلال گرن اللہ الحمدللہ اس تکن کتاب چل شر تحقیق الحق آئے چھ دا خبر پورا واضح شوی دا او مولانا محمد منظور نومانی صاحب او کتاب لکھلے محمد بن عبد الوهاب نجی رحمہ اللہ علماء دیوبند کی نظروں میں باید خبر پورا واضح رہا دا آسی بس یوی خبری دا شہرت دا وجنا چی آسی والا شہرت ورکرے رہے او حقیقت حالی ندے معلوم کرے نو پاغبان دی دغا لگولے رہے پاغبان دی عیب لگولے چی در مسلمانان مین حلال گرنل دا آغی مال حلال گرنل دا دا سی غلط سڑے دا سی او چکل دا علماء تلیری لکا سہارنپور رحمہ اللہ کل چاغت لے او قریب پاتے شوے رہے نو بیا اول خپل صادقہ بیانون نو رجوع کرے دا اول دی پورا وضاحت دا کتاب کیے رہے وَتَّبَعُوا دا عطب دے پا نبرد باننے مانا نبرد فریق من الذین اوتوا الکتابا کتاب اللہ نمانا نبغ کتاب اللہ واتبعو او گرگو دی کتاب دا اللہ رسو شاگانو بلن واتبعو او روان شما دا سبسی تطلو الشیاطینو چلستل بشیطانان والا ملک سلیمان پرمانا دا باشای دا سلیمان علیہ السلام کیا دا سلیمان علیہ السلام پا دور کی دا جادو دیر دا گو دیر چرچا واو گورو و نحر سلیمان علیہ السلام لگیر دجاوی چی سمر کتا گنون آگے ٹول راجا مطلل او آگے دخپل تخ دلان دی خخ کرل مطلب داو چی دی سر وچالا سملگی او دا شیخ ختم شی کل جحر سلیمان علیہ السلام افاد شی نو پیریان اولگیدل شیطانان اولگیدل او شیطان ابلیس قام خطیبن باسی دا قوم لے خطاب کو اے خلقو انما کان سلیمان ساحرن خیر سلیمان علیہ السلام کو جادو گرو آغا پا جادو باندی پتا سو بادشاہی پولا اوکنو منی نراشی دا سلیمان علیہ السلام دا تخ دا رے اوکنی کتابون زنی خلق حضرت سلیمان علیہ السلام گئے پیغمبر دے اب پیغمبر نو جادو کرو دادو شیطان د خلق گمراہ کو پا رہے ہو طریقہ وا او دی طریقی سراغ اولا کی دا خلق گمراہ کا حضر شی رحمہ اللہ ہی دی امام احمد ابن تیمیہ امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ آغا چکل بیمار شا و صح بیمار شا نزنادقہ رالن دعوت تپوس لا او چکل پاسیدل یو خفیہ طریقی سر یو خط داغد بالخ دلان لکی خوزی دل او کل چاگا افاد شو دفن شو او شاگردان رال لو دخپل استاز اس طرح گندولا نو چی بالخ وار ان خط رواتی دل خط دیداو چی ما کما خبر باندی وال خوڑل او ما کم خبر شروع کری وا قرآن کریم دا قدیم دے او صفت دا اللہ دے دا دا اللہ کلام دے او دا حادث مدے نظر دی خپل اعتدین رجوع کو دا خبر از ما سینو زر دینا واپس کی کم رجوع کم شاگردان چی خط پوکا تیرنا رئیوی نا دا زمینگا دا استاد اکی جانو زمینگا استاد اگر جی پا کمی رقیبی باندی وال خوڑلی چی داسی وال بل چار رز بولا لس کوری لگی دی او ها کوری داسی بی چی مورخین وی که جریب سندا آگی لگ اگر کوری سندا لگی دی نو سندا مورتن تین جو تو امام احمد ابن حنبل رحمه اللہ اگر کوری غملی او خپلا خبر باندی کلک ولاو دا زمونگ استاد عقیده نده زمونگ استاد رجوع نده کری دا زنادقه را آگلیو تپوس لاو دا آگلی دا خط ایخه ریا واتبعوا او روان شدئی مارا رسو پسی تطلو الشیاطینو چلستل بشیطانانو علا ملک سلیمان فزمانہ باشای دہر سلیمان علیہ السلام کی وما کفر سلیمان و کفرنو کہر سلیمان علیہ السلام ولیکن شیاطین کفرو لیکن شیطانانو کفر کڑوا یعلمون الناس سحرا چه خیل بے خلق تجادو مذل دا جادو خیل دا کفر دے اس دا کول کفر دے غلام حسین مولانا سیوی کل جی اگر گشتو بابا وفات شو نو پینڈائی شو قرآن سیر جنازہ اکڑا او دے زیور تاوی تراش لگرام باو کی انور ملیان لگیا دی قبر واندی بیان نہ کئی تلگ آرام چوکی نو بیا بیانو چی نو حیرشی رحمه اللہ و ایرادے آغا رکو او دی کس وقت پس چینو ورپسی زیر آگے چی تراش بیانو کر ویدے چی روان شو قبر دا سینیز دیو نو باچاگل آغا لگیاو سبیان کو البدایہ والنہایہ باندے حوالہ ورکولا و حوالہ غلط ہو نو بس جسنگے شیخ القرآن سے بولی گو نو بس در اخفل تقریر ختم کو روانش نو اللہ گا دے را دے خو دے و منیش نو حضر شیر رحمہ اللہ جسر انجی قبر تورا سید او شوروی کولا نو دا آیتوی واتبعو ما تطلو الشیاطین علا ملک سلیمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا ويتغير شروع كنوي وما كفر البدايه والنهايه ولكن الباشا جل كفر البدايه والنهايه كفر نہ کرے کو باچا گل کفر بھی دی درو بھی جو چلتی البدايه والنهايه جاری کری وی یعلمون الناس سحرات خلق بے خیل بے خلق تجادوا دویم اعتراض پا براعت ہر سلیمان علیہ السلام ماندیو داری جواب وما کفر سلیمان او جادو نو کرے ہر سلیمان علیہ السلام کفر مانا ساحرہ مطلب دا سحر چین دا کفر دے ذکے ہوئی وما کفر سلیمان وما انزل علی الملکین بے بابل ہاروت و ماروت دا وما انزل آتاو دے پوت بغوبانی نمانان نبضا فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم واتبعوا ما تتلو الشیاطین وما انزل علی الملکین من لو دا اوپر دو دی خلق کتاب دا اللہ روان شو دا ما تتلو الشیاطین او دا ما انزل علی الملکین پسی وما او دا رسو پسی روان شو انزل علی الملکین آیت گران دے پکی سلور ترجمی دیا ما موصولا یا منافیا ملکین قراءت دے او ملکین قراءت دے ندو قراءت دی او ما موصولا دے یا منافیا دے نجوڑے سلور ترجمے پکی کئی وما انزلا نما موصولا او دا غس بس روان شو انزلا علی الملکین چرا لے گل شیو پدو فرشتو واندی بے بابلا پا بابل خار کی ہاروت و ماروت چی ہاروت و ماروت و دیدے خبر کئی اغدا چی اللہ دو ازمائش امتحان دا پارا دا غر اولی گل فرشتی اغیر اولی گلی اغدا چی جادو دا سی ضرور کیو چی خلقو دا جادو دا موجودی فرق نشکولے نو اللہ دا فرشتی راولی گلی چی خلقو لحقیقت دا جادو خی چی بور جادو دا شیر دی او موجود دا شیر دی چیدائی فرق کو پی جنی پا میند جازو ہو دا موجزے کے چی موجزے وان ایمان راڑی او جازو نظان بچ کے ناغ فرشتے اگا مامور پا دی باندی چیدائی لجازو خری چیدائی فرق کو پی جنی پا میند جازو ہو دا موجزے کے نو خلق داغی نا الٹا فائدہ واغستے دا او جازو دکولی کے شروع کر میرا سی مثال لے لکہ استاد اغل اگیا ہے او طالب لا دغا کئی مسئلہ ذکر کئی کی سرقی باندی غلا غلا باندی لاس کٹ کی گیا نو دا سرقی تعریف والا کئی چی سرقا سشیر اخذ دا مال محترما محترزا دا غیر دا پتریتی خفیہ سر یو مال دے دی پسی اغل جرندا والے الماری کی بن کرے محفوظ کرے آغت یو خویہ طریقے سر ورش اوغت نوالی دے پوی نشی ندی لغلا ہوئی لکدا سی غلے غلے ورش اوال تکی شا کرم نہ گٹو کی آغ مال واچے جیب کے بجو روان سی ندی ہوئی خویہ یو وقت اغلا چھل دی رالو کو لکہ غلا بدا سی غلے بنی کی نو دلی خدا مطلب نو چی استاد لگیا دا شاگرد دا دغلا دا کولو چل خی نا تاریخ دغلای والا کو نا دا داغی نا الٹا فائدہ واغستی دا دویم قراءت اغدا دے چی ما ناسیہ دے نو وما انزلا دا بیازان لکلام شو وما انزل النور على الذل جادو على الملكين بدو فرشتو واني فبابل خار کی جہارو تو مارو تو داور پسی راضی وما يعلمان من احد ان بخلو دی دوارو دا جادو چاہتا اون ان سب خیل مطلب دا کلا سل چه راضی مطلب دا یو شی منتظر کی گی دو وجہ دینا چه اغشه اغیل وجود نشته ده وجود نشته نو زکر اون نو چاله به خیله وی وما یعلمان من احدین نو دویم ما نافیش او دوپن دغتی ترجمو که علی الملکین ملکین قراعت شه اس دا چه ملکین قراعت ده او ما موصوله وی کار کئی بس پکے بند کر وما انزل على الملكين نجما موصولشی نمانا دا او روان شی دای دا غص بسی انزل على الملكين چی پیدا کرے شو دو سردارانو سرا پا بابل خار کو چهارو تو مارو تو او ان ویلا پمان دغ سرا خلق سرا دا قرآن کریم کے راغلے رے ذوکر دو سورتنا سورہ زمر سورہ حدید سورہ زمر کے اللہ ویا آیت برش پگم دروشت مسیح دا آیت گورا آیت دش بغم خلقکم من نفس واحدت ثم جعل منها زوجها وانزل لکم من الانعام ثمانیت ازواج فی داکری اللہ تاسو دن سونا بیاب زردولی دا اللہ دا جنس دین اپنا زوجها خضر دین نفس وانزل لکم او فی داکری اللہ تاسو لا من الانعام الرنگرون اسمان یتا ازواجت قسمان وانزل فمن هذا خلق او پیدا کردی اللہ تاسو بار رنگرون اس قسمنا سور حدید گورا سورت دے وہ پنوس آیت گورا آیت دش پگشتم پندشتم لقد ارسلنا رسلنا بالبینات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وانزلنا الحديد او پیدا کری لمنگا اس پنا فیه باس شدید جپدی کرے سامان جنگ سخت و منافع للناس او فائدی پار خلق و نشتن ویلی کی بیزی کمزور رکھا نو انزلنا پمنا خلقنا باندیا وما انزل على الملكين داخل ما موصوله اسما نافيا وما انزل او نوبي داخل شوه جادو على الملكين دو سرداران سرا فباب الخار جي جهاروت وماروت او يو دي ديو ابدا خبر ذكر كي اغدا چه فرشتو اللہ تویا چه اللہ تسرنگی انسان پیدا کے وَنَحْنُ نُصَبِّحُ بِحْمِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ مِنگستا تسبیح وائستا حمد وائیو ستا پاچی بیانو نالوینا انسان اغجر پیدا کم داغبر سرب النفس شاوتی و سرداغ عبارت ما دا خلاف نبارتان بچ گئی ندیوی اللہ دا خمونگم کل دا خمونگم کلش ناللہ زخدا یو دوا مال پار چیدنو یو دوا اغز ورکی چیدا غیل نفس شاوت ورکم نورکش ورط نفس و شاوت ناغی چرال یوزای که دم گڑی دا زهرانو میره دای چه اغا اولی دا نبر جوره بیا دای بی صبر او کرده دا او دا این مطالبه او که ناغی ورطوی چه دا کلمه دا شرک بوایه این دایی یرد آخو نکن نبیا ولی رال نوی قتلو که این یرد آخو نکن نبیا فدرهم دل جکل را مخاموس و نوی رای وسان شرط دا تکیدون اگا دا چی شراب افکل نو چی شراب افکل نو نپوی دل نو قتل نو کاور سی افکل او چی کلی دا آغی سرا مختور که ناغلار بر سطور او گردی دا وم اسمان کی او جوری دا دوارا دای دا جب ناویزان دکلی شورتوی لشل چی سزا دا دنیا اخلی او که سزا دا آخیرت نو دیوی ایر سزا دنیا خواهد و کدا ختم خوبشی کنه نو بابل خار کیو کویز او دی آئی کی دا جب و ناویزان دی او تاسو خواهد بخواه ویتر ناوخت که ویتر سو جی تاسو ویتر نیو کری نو ترغی پوری دی کلاو مطلب دا نو پیواتی دا نو کلاو دی چی ویتر رو کرشن نو بس بیا دا جب و ناویزان دی کرشن نو دا خبر ذکر کئی و تفسیر ابن کثیر وای او یاد الشانی تفسیر السراج المنیر چه دی حکایت کرے شه ده دو اسرائیلیاتنا یعنی دا کعب احبار او دا چه ده خلقنا دی نقل شه ده او دا خبری ثابتی نیدی او سره دی چه فرشتی اغا مخلوق ده چه ده اللہ کتاب گواد دی چه دی دا اللہ نا فرمانی کئی سورے انبیاء بورا سورت دے یوشتم آیت بورا چی سورن دے آیت بورا شپوشتم وشتم وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ولدا سبحانه بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون اوائی دین یولد مہربان بادشاہ ولدن نائب سبحانہ پاکی دی اللہ لدن نائب نیونا بل عباد مکرمون بلکی دی دی بندی گاند اللہ عزت من کلی شویہ لا یسبقونہو بالقولی روان دی وارن کئی جید دی اللہ نپا خبر روان دی وهم دی بی امری یعملون فحکم دی اللہ وان دی عمل کئی سورہ تحریم گورا پخش پہ تم سورت دے اتشتمی سپارے اخیری سورت دے آیا تو بورا پگم یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارۃ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرہم وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ اے مومنانو بچ گئی زانون اخبل اوحل اخبل نارندورن وکودو هنناسو چی خشاک داغی بی خلق والحجارت ووکان پدی اور باندی دی فرشتی غلاظون سخت طبیعت والا شدادون سخت قوت والا لا یعصون اللہ چی خلاف نکی اللہ خلاف میں کئی گئی دا اللہ دا آغس امرہم جے حکم کڑی اللہ دیتا او کئی گئی ما یؤمرون آغا جے حکم کولیشی دیتا وما یعلمان من احد او نخیل دی دوارو دا جاد من احد اچاتا حتی تردی بوری اقولا چویل با دی دوارو یا حتا پمانا دبل سر حتا یقولا بلکہ ویل بھلی دوارو انما نحن فتنتن یقینن منگ پار داز ما ایشو فلا تکفر فستاسو کفر مکوئی پس دا کولو جادو باندے مزل دا منگ ارتحان از ما ایش دا پار راغلیو نتاسو کفر مکوئی پس دا کولو جادو باندے دا انما نحن فتنتن دا مطلب ہم دے چھے منگا معمور یو پا خیلو دا جادو باندے ملو راچے تاسو فرق بھی جنہی پا مند جادو دا موجے دیکھے تاسو کفر مکوئی پس دا کولو دا جادو باندے مطلب دا فرق بھی جنہی جادو مزدہ کوئی او سم دا شنی را سگرٹ جوڑے نہیں باندی لکھری دا اندگا دی ممنوع دی دی استعمال ممنوع دی لجوڑے ولی نویدا وزارت صحت ویری دی جدا سے شیرے ممنوع دی نچو تا گورنی انما نحن فتنتن دی یو طرف لے جوڑے او بس طرف لدی دولی کی فیعلمون بردکو بدی خلق منہما دی زد دی دوارو نمارا شیلو فرقون بیہی چیزائی بیرا وستی دا پائی سر بین المرء و زوجه فنند سڑیو دا موافق طبیعت خزیداز کیا مخجمو دا زوج داری بیان کرو اسکن انت و زوجو کل جنہ او دا غشانی و لهم فیها ازواج متوہرہ فیتعلمون پس دا قبلی خلق منہما دا زد دی دوارو فرشتونا ما رسی فرقون بیہی چیز گائی بیرا وستی دا پائی سرپا نیند سڑی او دا موافق طبیعت خزید آوکی دا ناپو زمانا دا ناغیوئی جادو فو غیر اللہ دی مطلب دا دے سرنگی ضرر ورکی دے سرنگی ضرر ورکی جادو جن آغا داری سا حقیقت وی نشتا دے او نداس ضرر ورکی ناللہ نوی یفرقون بیہی بین المرء و زوجی او دا دے خود جادو رہے امارون کئی دا خون غیر اللہ دے تو خود یا شرکی واقعی نا دا اسباب دی او اسبابو کی اللہ او اثر کی خیر وما هم اونو دے بزارین بیہی ضرر ور کو ان کی بدی جادو سر من احد اچاتا الا باذن اللہ مگر پیرا دے دا اللہ سرا مطلب دا چی دا اللہ ارادہ بونو دی جادو سر بدی پدی باندی ضرر ور کو ویتعلمون او دا کو بدی خلق ما غش یضرهم چی ضرر ور کو دی تولا ینفعهم او فائدین نور کو لگیتا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ انوار التبیان کی وی دا ایمان دا سلب کے دو نبلی ضرر بلا سیا چی ایمان سلب کے دو ایو ضرر اشد من سلب ایمان او کیو ضرر بیچا با دیر سختی دا سلب کے دو دی ایمان نچی مزدہ دا جادو دا کول سر بردین ایمان لارو وَيَتَعَلَّمُونَ الذَّكَوْبَ ذَي مَا غَشَيَ ذُرُّهُمْ آغَ جَاوِي چِذَرَرْ بَي وَرْكُو ذَيْتَ وَلَا يَنْفَعُهُمَ فَيْغَ ذَيْنَ وَرْكُو لَغَيْتَ وَلَقَدْ عَلِمُهُ او پتا تی سر پوو دی اجمالا لمن اشتراهو خام خارسو چو ورک دا جادو مالهو نبای دا پارا دا فی الاخرت پا آخرت من خلاق سیشد جنت ولب سما او خام خابت دیا غس شرعو بیلی چی خرس کدی پائے بانی انفوس و همزانو نخبل لو کانو یعلمون کاش چی دی پویلے تفصیلن آیت کے اعتراض دے غزا مخی اللہ وی ولقد علمو اپتا تیسر پوو دی بیاور پسی وی لو کان یعلمون کاش چی دی پوی دے ملایت مخکنی سکی وی دی پوی دل رسن وی کاش چی دی پوی دے نو اللہ را مخکی وی دی پوی دل رسن وی نپوی دل نو مطلب سے نو آغا ترجمہ جمع اشکال ختم کو ولقد علم و پتا تی سر پوی دل دی اجمالا لو کان یعلمون کاش دی پوی دے تفصیلن که تفصیلن پوی دے نو جادو بے نوے غرق کرے ولو انہم او کچری یقینن دے آمن و ایمان دو رہے و تقوزانی بج کرے دے جادونا لمثوبتم من عند اللہ خامخا بدل بے مندرے دا اللہ سرا خیر ورا لَمَثُوبَةٌ مُخَامَخَا بَدْلَ بَي مُنْدِلَوَي مِنْ عِنْدِ اللَّهِ رَتَبَ اللَّهَنَا خَيْرُ وَرَا لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ کاش چی دی پوئی دے مذہب دا چی ایمانی روڑے وے زانی بچ کرے وے زجاگنا و جاگی حرام کرنے لے وے ندری اعتراض داری جواب شو فیتیان دا جبریل امین ماندے و دا حضیر پارب تین جواب آو علتا درشانی پا براد سلیمان علیہ السلام مانگی اداری جواب ما کفر سلیمان ولیکن الشیاطین کفروا ندرم اعتراض پر حتلود فرشتو باندی چاگئی کوری منتری تد دی رد گی او حال دار پا دیبانی فرشتی راگلی انو جواب ندی راگلی یا کراگلی اند پار دار مائشو دی امتحان راگلی سلور میں اعتراض تم دا صحیح الفاظ نہ منی کے جواب راعنا موائی لفظ مشتبی موائی صحیح الفاظ نہ منی منکم اے مومنان اللہ تقولو موائی راعنا الفاظ مشتبی راعنا دا دی یوسو مانی دی یاد روحونت نرمانا قمقل تو نراعنا قمق لگمونگا او یادا جی دراعنا مانا را دراعنا راعی و شکنکی تا مانا راعنا شکنکی ازمونگا یا ولا تقولو راعنا و موائی راعنا مانا مددگار از منگا الہ از منگا درشانی ولا تقولو رائنا اصل کی دا لفظ دا سے مومنان جی بکل دا اللہ دا پیغمبر مجلس ترازل کلب کار پیسنو لیٹ برال نیچے لیٹ برالنا رہی بھائی رہا آئنا مطلب منگا سے لحاظ کا یعنی کہ منگ لانی اگلی متقبل بیان میں شروع کرو نہ گئی دا لفظ دی کیا لگ بندی خپل جب بیتاو کا نو آغیوی را عینا مطلب را قمت لزمونگا یا مانا شکون کیا زمونگا نو آغا لفظو آغا بے دغوی جب کی بے آغا لگتاو مطلب دا آغا غلط مقصد بے غستو فاما الذین فی قلوبهم غیب فیتبعون ما تشابه منه غلط بنا بے غستے دا میں تیرا مثال پیش کرو خدا و خوند والا نا دکیس کی نجوڑے خدی چھے کانڈوئی کی سڑی کی نبیاد لوئی تو سڑے تو سڑے سڑے ہوئی نا سم مطلب چھ سڑے نا خبر صحیح رہا ہو کر دے والا دا والا کی تو سڑے ہوئی نا سم مطلب سڑے نہیں نو دک شانی دا آگا لفظ مشتبیر دک شانی یا دے وئی اللہم انی اسالوکا بحق فلان یا بحرمت فلان کلوئی ببرکت فلان نوئی دا الفاظ دی دا منقول دی اتمون دینا منی چے نوائی نا دا لفظ مشتبیر ہے سیچے دے لفظ مشتبیر ہے جتوے ببرکت فلان نسم اللفظ دا برکت اضافت فلان تشرے دے نو دا اضافت فائل تا دے دا اضافت مفعول تا دے کبھی برکت فلان اضافت مفعول تا مانا اللہ تا چید کی کم برکت چولے دے پاغی در نسوال کم ناغو کی چکم برکت چولے شہر دے آغا خود آغا دا عمل نتیجہ دے او وَاللَّيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى او دچری نفر دا برکت اضافت فلان تا اضافت مصدر وی فائل تا نو برکت اچون کے خو اللہ دے برکت اچون کے خبر تو نہیں شکے دے نو یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنانو لا تقولوا راعنا موائی الفاظ مشتبی وقول انظرنا اوائی انتظارک منگتا مولانا غلام خیل سے وہی دا کور میدان تا بسین وائی اگر خپل غلط دا پختو ٹکے بنے آگے اخبل غلط کے گئے پختو اب نہیں آ رہے وہ کاغذ لیا وہ کندری لا تقول راعنا موائے الفاظ مشتبی وقول انظرنا اوائے انتظارک منگتا مطلب دا داسی لفظ موائے چاہے کہ اشتباہ پرتویہ تاسو بدل بند کرے گئے بجلی پکار آواز کتنے کا دماغ سے بات کر